Bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wojtek i Ireneusz polecają. Rabat technologiczny aż do 15%. Teraz Smart TV LG 55 cali z matrycą OLED 4K Ultra HD klasa A. Taniej o 880 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 grudnia, minęła 10. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Polscy alpiniści ruszają dziś na podbój niezdobytej zimą Góry K2. Budapeszt, Davos, Bruksela. Zaraz po nowym roku rusza ofensywa dyplomatyczna polskich władz. Turecka policja zatrzymała niemal 30 domniemanych bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Ma ponad 8600 metrów i do tej pory nikt nie zdobył go zimą, ale to może się zmienić. Z warszawskiego lotniska Chopina odlecą dziś uczestnicy Narodowej Zimowej Wyprawy na K2. Wśród 13 alpinistów jest 6 związanych z województwem śląskim. To mocna część składu, podkreśla Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum. Ślązacy prym wiodą. Można powiedzieć tak, na zasadzie Warszawy jest tylko dwójka z Warszawy. Większość kolegów jest ze Śląska, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że było takie założenie, żeby wziąć jak najwięcej alpinistów, którzy już zdobyli K2 na przykład latem. No i tu Janusz Gołąb się wpisuje i Bielecki się w to wpisuje. Ja byłem kiedyś latem. Wejście na K2 ma być zamknięciem polskiej zimowej eksploracji najwyższych gór. Ponieważ pierwsze nasze zimowe było w 80 roku na Everest, dosyć dużo lat upłynęło, 37, czas, żeby zakończyć to K2. Na 10 szczytach Polacy byli jako pierwsi zimą, no i został ten 14, do którego nikt nie chce się przystawić, tylko Polacy. Polska wyprawa na K2 organizowana jest w ramach programu Polski Himalajzm Zimowy imienia Artura Heizera. Ofensywę dyplomatyczną polskich władz zapowiada na początek nowego roku wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Przypomina, że wtedy właśnie premier Mateusz Morawiecki zaczyna cały szereg wizyt i to nie tylko w Europie. Na początek jednak szef rządu wybrał Węgry, to już w środę. Niezależnie od tej wizyty jeszcze w styczniu, takiej bilateralnej, jak to się mówi w żargonie dyplomatycznym, jeszcze w styczniu pan premier Morawiecki będzie w Budapeszcie na szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Styczeń to jest oczywiście też tradycyjnie Davos, gdzie zjeżdżają się politycy z całego świata, żeby zajmować się problemami, przed którymi staje świat. Natomiast będzie również zapowiadana już przez pana premiera Morawieckiego wizyta w Brukseli, spotkanie bezpośrednio z przewodniczącym Junckerem. Właśnie w Brukseli, jak mówi inny polityk Zjednoczonej Prawicy, wicepremier Jarosław Gowin, premier Morawiecki będzie cierpliwie tłumaczył, dlaczego Polska reformuje sądownictwo. Kilka dni temu Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski artykuł 7 unijnego traktatu w związku z zastrzeżeniami do stanu praworządności w naszym kraju, a zwłaszcza do zmian w sądownictwie. W Moskwie autobus uderzył w przystanek. Według agencji TASS 3 osoby zostały ranne. Wcześniej rozgłośnia Echo Moskwy, powołując się na źródła w służbach ratowniczych, informowała o 2 ofiarach śmiertelnych. Do zdarzenia doszło na ulicy Schodnieńskiej, na przedmieściach rosyjskiej stolicy. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autobusu, próbując uniknąć zderzenia z jadącym z naprzeciwka autem, wykonał gwałtowny skręt i staranował w jatę przystanku. Z kolei służby transportowe moskiewskiego samorządu dodają, że jadący z przeciwka samochód uderzył w autokar i dlatego kierowca autobusu stracił panowanie nad kierownicą. Na miejscu zdarzenia pracują policyjni eksperci. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. To drugie podobne zdarzenie w stolicy Rosji w ciągu ostatnich dni. W poniedziałek autokar stoczył się do podziemnego przejścia, zabijając 4 osoby i raniąc 10. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Turecka policja zatrzymała w Ankarze 29 domniemanych członków tzw. Państwa Islamskiego. To kolejna operacja wymierzona w tę organizację dżihadystyczną w Turcji w ramach wzmacniania bezpieczeństwa przed nowym rokiem. W czwartek zatrzymano w Turcji około 120 domniemanych bojowników ISIS. Jak informuje agencja Anatolia, wielu zatrzymanych to cudzoziemcy, ale nie ujawniono ani ich dokładnej liczby, ani obywatelstwa. Prokuratorzy wydali w sumie 46 nakazów aresztowania. Skonfiskowane przez policję materiały wskazują, że kilku podejrzanych przygotowywało

To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz pralka Amika Slim 6 kg, duży wyświetlacz, 1000 obrotów, klasa A+++, taniej o 109 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:50. Dzień dobry Państwu. Załoga LP Trójki. Dziś to Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. LP Trójka. I nasze spotkanie zaczynamy od płyty tygodnia, bo nie ma na co czekać. Płyta tygodnia, zespół Rolling Stones. I proszę wziąć od nas takie płyty 71335. W wiadomości proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, bo chcemy Państwu takie płyty wysłać. Rolling Stones, płyta tygodnia w programie trzecim. Jeszcze przedwczoraj pisali Państwo do programu Trzy Wymiary Gitary, informując o tym. Myślałem, że jest to plotka, okazało się, że wcale nie. Stąsi. I w związku z tym postanowiłem dziś w LP Trójce przypomnieć kilka utworów, które to Stąsi umieścili na liście przebojów programu trzeciego. Zaczęło się wszystko 19 listopada 1983 roku. Wtedy na liście pojawił się utwór Undercover the Night. Ale my dziś ten przegląd utworów Stonesów na liście zaczniemy od 2012 roku. To był październik, utwór spędził na liście 12 tygodni, a jego tytuł to Doom and Gloom. Yeah! są jakieś rock'n'rollowe czary-mary, bo te utwory w ogóle się nie starzeją. Doom and Gloom z 2012 roku na listę trafiło 19 października i potem spędziło na liście 12 tygodni. Zespół The Rolling Stones. Pośród wielu paskudnych informacji, które pojawiają się codziennie, czasem zdarzają się takie perełki, które sprawiają wiele radości. Jak chociażby ta, że Stonesi przyjeżdżają do Polski w 2018 roku i zagrają koncert. Nie wiem, jak jest u Państwa i czy Państwa ta informacja podnieciła tak bardzo, jak mówiącego te słowa, ale u mnie w domu wczoraj zrobiliśmy naradę rodzinną i okazuje się, że jeśli chodzi o koncert Stonesów, jeśli uda nam się kupić bilety, to wybiera się żoneczkę, syneczek i głowa tego całego rodu, czyli ja. Jedziemy, gdziekolwiek będą grali w Polsce, bo warto ich na żywo zobaczyć, proszę mi wierzyć. Kto z Państwa był na koncercie Stonesów, a wielu słuchaczy ich widziało, na pewno potwierdzą moje słowa, że wydarzenie pod tytułem koncert zespołu The Rolling Stones jest czymś, co wymyka się w ogóle spod jakiejkolwiek kontroli i spod jakichkolwiek opisów. Teraz troszkę opiszę sytuację dzisiejszą. Dziś będzie tak, że Marek Niedźwiecki po godzinie 19 podsumuje listowo 2017 rok. Zatem notowanie listy ukaże się internetowo. No i do 12 prosimy Państwa o głosy na listę, ale to nie koniec opisu. Część dalsza opisu jest taka, że o 12 zamykamy również głosowanie na 24 top wszechczasów. To proszę się pobawić dziś podwójnie. Przed południem najpierw proszę oddać 10 głosów na listę przebojów programu trzeciego, dzisiejsze notowanie, które ukaże się w internecie. No a potem 100 utworów, to się da zrobić. 100 utworów zdaniem Państwa najlepszych, które powinniśmy emitować 1 stycznia 2018 roku, kiedy wspólnie z kolegami będziemy przedstawiać 24 top wszechczasów. A spośród utworów do głosowania na dziś wybrałem Foo Fighters. Może komuś oprócz mnie też się ten utwór podoba, jest zatytułowany po prostu La-di-da. No i to jest po prostu zespół Foo Fighters i po prostu można na niego zagłosować. Teraz powinienem nadrobić zaległości i odpowiedzieć na pytanie, kto otrzymuje płytę Stonesów. Dzisiaj pani Katarzyna i płyta zostanie wysłana do Bydgoszczy i pan Dawid. I płyta zostanie wysłana do miejscowości Dwikozy. I życzę państwu dobrego słuchania Stonesów, a potem, jeśli państwo się zdecydują, fantastycznego koncertu. 2018 rok, Stonesi w Polsce. No, nie chce mi się jeszcze do teraz w to wierzyć, ale to jest prawda. Zestaw do głosowania i z tego zestawu wybieram jeszcze jeden utwór, tym razem polski zespół Tune. My God, she's chosen me. I'm losing ground beneath my feet as she's approaching me. My heart is pumping to the beat. Is this my fantasy? How can it be that I'm the one? Guess my trouble has just begun. My friends, they say that girl is dangerous. She's like a loaded gun. You better run, but how can I run when she is so much fun? I'm Icarus, she's the sun. One step closer and I'm gone. On me, shout out the name while I'm asleep, losing my sanity. Her pretty face makes me weep. Sweet curiosity, my wings been melting in the heat. Now I'm drowning in the river of the sea. Oh no, I'm not a fool, except that I'm a fool for you. I kinda like the way I feel when you treat me like you do. I slowly fall into decay, kinda like it too. Na razie z zainteresowaniem, ale dość spokojnie podchodzą państwo do tego utworu zatytułowanego Icarus. I to jest polski zespół Tune, ale mnie się wydaje, że ten utwór i ten zespół jeszcze pokaże, na co go stać na liście przebojów programu trzeciego. Dziękuję za całość korespondencji. Za chwilę się do części z tych listów odniosę, ale teraz wcześniej pan Krzysztof zaśpiewa pana Czesława. Blask. I tylko Powtórzę się, i to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale zawsze kiedy słucham tego utworu, przychodzi mi to do głowy, że zaimponował mi tutaj pan Krzysztof. Zresztą nie po raz pierwszy. Krzysztof Zalewski, przyjdź w taką noc w zestawie do głosowania na listę. Teraz skoczymy sobie znowu do archiwum i to będzie 1989 rok, a dokładnie 16 września. Tylko 6 tygodni ten utwór spędził na liście. No i oczywiście sięgamy po Stonesów. No nie mam wątpliwości, że to są rock'n'rollowe czary mary, bo to, tego się ciągle słucha znakomicie. Mixed Emotions. Na liście pojawiło się to nagranie 16 września 89 roku. Zdziwiony jestem, bo archiwum podaje, że tylko 6 tygodni na liście zespół The Rolling Stones. Sam się z siebie śmieję, bo stary chłop ze mnie, a tak mnie bardzo podekscytowała ta wiadomość, że w 2018 roku znowu Zobaczymy się na żywo na koncercie i posłuchamy ich muzyki. Świetnie. Nie wychodzę jeszcze z archiwum, bo wczoraj w archiwum, kiedy przygotowywałem spotkanie z Państwem, znalazłem jeszcze zespół, który kiedyś bardzo nam się wszystkim spodobał. Nazywali się The Decemberist. This is why we fight. When we die, we will die with our arms unbound. This is why, this is why. So come to me now, lay your arms around me. This is why we fight. Come now, come how, come how, come. The Decemberist z archiwum listy przebojów This is why we fight. To tytuł utworu. Zagorzali słuchacze programu trzeciego na pewno mi to pamiętają, że wtedy mi kompletnie odbiło, jeśli chodzi o tę piosenkę, i katowałem Państwa chyba codziennie przed południem właśnie tym utworem, a dziś przypomnieliśmy z archiwum i też mi się wydaje, że ładnie zabrzmiało. Te słabości co do niektórych utworów, proszę mi wybaczyć. No, tak już mam. Każdy ma jakieś słabości. Jary oddział zamknięty. Z zestawu do głosowania na listę już nie powiem. Podejdź tu, usiądźmy, proszę. Nie mów nic, nie mówmy może. Cisza za nas lepiej zrobi to. To co ważne, co nieważne, to co jeszcze na tę piosenkę też mogą Państwo zagłosować. Jary, oddział zamknięty. Już nie powiem. Taki jest tytuł utworu. A teraz prawie za 15.11. Fajny film. Pod koniec roku nie trudno dobrze bawić się w kinie, bo w repertuarze dominują filmy rozrywkowe. Jest też wyjątek od tej reguły, to nowy film Anny Jadowskiej, Dzikie róże, który skłania raczej do ważnych refleksji. Z autorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Od dzisiaj w kinach Dzikie róże, twój najnowszy film, właściwie ostatnia polska premiera tego roku. O tyle nietypowa w tym, myślę, momencie, że to jednak kameralny bardzo dramat psychologiczny, ale może to dobry moment na poświąteczną albo przednoworoczną refleksję? No myślę, że każdy moment jest dobry na refleksję, szczególnie koniec roku. Mnie to zawsze zasmuca, bo mam takie poczucie, że muszę coś podsumować, zastanowić się, co w przyszłym roku, więc im jestem starsza, tym każde zakończenie roku jest dla mnie smutniejsze. Natomiast ten film, myślę, że może poruszyć szczególnie kobiety, szczególnie ludzi, którzy mają dzieci albo myślą o założeniu rodziny, że jest to jakiś taki kawałek Polski, która w tej chwili mierzy się z wielkimi problemami, z rozpadem właśnie więzi rodzinnych, z niemożliwością kontaktu z mężczyzną, tatą, ojcem, który wyjeżdża za granicę, więc są to takie problemy, z którymi mierzymy się na co dzień w życiu. I jest też jeszcze jeden problem pewnej presji społecznej, środowiska. Tak. A ja się też wychowałam w takiej małej społeczności. Mam wrażenie, że kiedy byłam dzieckiem, było to troszeczkę inne, że ludzie byli bardziej otwarci. Teraz ta frustracja wynikająca z tego, że możemy wiele mieć i chcielibyśmy wiele mieć, a nie możemy tego osiągnąć, jest bardzo dla ludzi deprymująca i wpływa na to, że wszystkich tych, którzy się troszeczkę od nas różnią, czy mają inne potrzeby, czy błądzą, wypychamy poza margines, szczególnie takich małych społeczności. Tak jest w przypadku tej mojej bohaterki, która z powodu samotności popełnia jakieś tam błędy, wchodzi w relacje, które nie są dla niej do końca dobre, ale ja chciałam powiedzieć głośno, że ona ma prawo do popełniania takich błędów i nikt nie jest w stanie, ani nikt nie powinien jej oceniać. To, co na pewno może przyciągnąć i zatrzymać widza przy Dzikich Różach, no to wspaniała kreacja aktorska Marty Nieradkiewicz. Scenariusz napisałaś z myślą o tej właśnie aktorce. Tak, nie ukrywam, że się z Martą przyjaźnimy, w podobny sposób widzimy świat, podobne filmy nam się podobają. Marta jest niesamowitym człowiekiem również i niesamowitą aktorką i poświęca się zupełnie. Na planie bardzo dobrze współpracowała z dziećmi, z Marysią, czyli Natalką Bartnik, która grała rolę Marysi. Zostawała na planie nawet wtedy, kiedy nie występowała z nią w scenach, więc poświęcenie Marty dla tego projektu było na skalę totalną. Kogo twoim zdaniem Dzikie Róże mogą szczególnie zainteresować? Bo przecież nie tylko młode kobiety, które wychowują, jak czasem życie je do tego zmusza, samotnie dzieci. No myślę, że chciałabym, żeby ten film zainteresował ludzi, którzy lubią dialog w kinie, szukają niełatwych pytań, a nie gotowych odpowiedzi. Ludzi ciekawych po prostu, innego spojrzenia. Chciałaś też zaskoczyć trochę formą? Sama dla siebie szukałam jakiejś innej formy. Mam wrażenie, że każda historia ma własną formę. Trzeba poszukać języka dla jakiejś tam opowieści. I tak się starałam. Tutaj mi bardzo pomogła Gosia Szyłak, operatorka. I to, że zrobiłyśmy wspólnie dokument przedtem, ale także to, że zdecydowałyśmy się na to, żeby natura, przyroda była tam takim ważnym elementem, bo to nam jakoś spolaryzowało tę opowieść właśnie pomiędzy bohaterką a naturą. Dzikie Róże, ostatnia polska premiera 2017 roku. Już dzisiaj możemy wybrać się na twój film do kina. Film w ostatnich tygodniach zebrał sporo nagród. Tak, dostaliśmy Grand Prix w Kotbus. Marta dostała też tam główną nagrodę za rolę kobiecą, nagrodę jury ekumenicznego i jury Fipreszczi. To było w Kotbus i dostałam taką nagrodę, która się nazywa Impact Award na sztokholmskim festiwalu. Ta nagroda to nagroda finansowa przyznawana przez burmistrza miasta. Jest to 1 000 000 koron, około 400 tysięcy złotych na następny film. Ale na razie zapraszamy na Dzikie Róże. Tak, zapraszamy serdecznie na Dzikie Róże od dzisiaj w kinach i przez cały styczeń można je oglądać. Staram się bardzo, ale jakoś nie mogę Państwa przekonać do utworu Collide i do Black Country Communion. No zobaczymy, może dzisiaj w tym głosowaniu na listę. Lista ukaże się dziś na stronach internetowych, bo dziś wieczorem Marek Niedźwiecki podsumuje listowo 2017 rok. No a tę godzinę zakończymy utworem archiwalnym, ale bardzo uzasadnionym, dlatego że to będzie utwór do głosowania na top wszechczasów. I w związku z tym, że dzieciątko, które w moich stronach przynosiły prezenty pod choinkę, w tym roku otrzymałem od dzieciątka urządzenie, które jest bardzo pomocne, ponieważ jednym przeciągnięciem palca powiększam wszystkie literki w listach, które Państwo wysyłają. I taki list w tej chwili od pani Joasi. Dzień dobry, właśnie zakończyłam głosowanie na top wszechczasów. Zabawa świetna, ale mam małe ale. Wiem, każdemu czegoś będzie brakować, ale mnie szczególnie zabrakło dwóch utworów. Graffiti i Lucy Fur. Może w przyszłym roku, a teraz czekam na dzisiejsze notowanie i te 1 stycznia serdeczności. Pani Joasiu, wszystkiego najlepszego i czekamy na panią także 1 stycznia. A z zestawu do głosowania na top wszechczasów już gra Black Sabbath. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz odkurzacz pionowy 3 w jednym Bissell Crosswave, który odkurza, myje i wyciera podłogi. Taniej o 65 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm.